kral, onu bana getirin, yanıma alayım, dedi. Onunla konuşunca, bugün sen bizim nezdimizde yüksek bir mevki sahibisin ve güvenilir bir kimsesin, dedi.